Частка чацвёртая. Па пыльнай дарозе яны пад'ехалі да пушчы. Ад узлесся да Яноўшчыны заставалася не больш 3 гадзін язды. Першая зорка пералівалася ў вышыні кроплі крынічнай вады, стаялі і марылі паабапал дарогі замглёныя раннім туманам стагі. Ехалі конна, людна і збройна. Цэлыя суткі, зрабіўшы 2 невялікія прывалы. Наперадзе ехала 5 конных цыганоў у кажухах з ратішчамі, пугамі і фузіямі. Пасля цягнуўся воз каралеўскай кухні, шатны воз, воз 3 хартамі і паляўнічымі сокаламі, пасля воз караля вышынёю ў 2 сажні, упрыгожаны кілімамі. За ім 30 вазоў – са шляхецкай пяхотай. Это былі бясконныя загонавыя шляхцюкі, узброеныя шаблямі і пулгакамі, у чыкчырах і чугах, расшытых пазументамі, але сям-там зацыраваных і нават проста дзіравых. Шляхцюкі ўзмоцнена паядалі вайсковы запас, замыкалі 6 70 мужыкоў на калматых і пузатых коніках. Усяго сабралася больш за 300 чалавек, якія гарэлі жаданнем адпомсціць за няшчасную знявечаную краіну каралеўскага пляменніка. Сам Яноўскі ехаў начальнікам галаўнога атрада. На каралеўскім возе вышэй за ўсіх, як ідал, сядзеў кароль і глядзеў на дарогу пад зорную трубу. Распораз ад яго воза скакаў да Яноўскага коннік: «Выклікае вялікі кароль гетман!» Яноўскі ехаў да Якуба: «А што, каханку мой, ці не бачна, дзе на дарозе ворага?» «Не бачна, вялікі кароль». «Ну, глядзіш, а ці не пад'язджаем мы, маршал, да межаў варожай дзяржавы?» «Не, то ж бо». «Ну, ідзі да авангарда». Яноўскі ехаў, добра ведаючы, што праз 20 хвілін яго паклічуць, зададуць тыя самыя пытанні. Пасля 2 прывалу коннікі чамусьці ўсё намагаліся, седзячы ў сёдлах, зрываць кветкі, што раслі паабапал дарогі. Шлях ззаду быў густа засеяны цыганскімі шапкамі, мужыцкімі магеркамі. Коней пачалі гнаць без літасці. Ляскаталі колы, грукаталі капыты, доўгі шлейф пылу і дыму ад люлек стаяў за атрадам. Сям-там шляхта пачынала скакаць у вазах, некаторыя вывальваліся ў пыл, іх на хаду сцягвалі на салому, рогат, крыкі. У такт стуку капытоў гучала шалёная песня: «Чым жа ж цябе частаваць, ты ж мой міленькі, чым жа ж цябе частаваць, голубе сівенькі, бізуном мілая, бізуном мілая, бізуном, уха-ха, мая чорнабровая». Трэцяя частка воінаў нерухома ляжала ў вазах. Здавалася, што гэта не на вайну едуць, а вяртаюцца пасля піравай перамогі. Пушча пачала радзець, калі ноч агарнула зямлю цемрывам, вільготным пахам далёкіх балот. Загрукаталі колы па невялічкім мосце. У таямнічай начной вадзе адбіўся рознакаляровы агеньчык капэлы. Кумкалі палкай дружна жабы в сітнягах. Толькі за 30 хвілін да гэтага кароль даў загад маўчаць. Нейкі шляхцюк плакаў на возе: «Божа ж ты мой, а як же ж гэта маўчаць? А дзе ж вольнасці нашыя? А хто ж гэта асмеліўся нам рот замазаць? Ой, загінула наша краіна!» Яму ўлілі ў горла кубак віна, і ён змоўк. Вялізныя начныя дрэвы дыхалі водарам сухога летняга дня, які заблудзіўся ў шатах, шкіпінарам, мятай, яшчэ чымсьці нявінным, чыстым, бесклапотным.